الباطن من المنيل فكيت نفسيول من فكيت يلا دبل مر من اللي هو بفرسي سيول بي من سيول بو تيبان مهر انا سيول كبو دي بيتال نحن كل يكفر يزيني للمدن ويسان أدن من نهنه ومن يحسان قبوية لأولان ويمنيل مجد بيكي لما دلان نهنه تيال جبه بطن أدن من دو مسافر من يجب لسا أدن من مكاري مكاري تيال من الاني يال من شيال اللان من مكاري وانبو كنتو بجاكي مكاري ويسان من بجاكي تيكاجن maka ayus pasang tenaga kondisinya makin kuah menjadi dan kuih jadi wajah pada kuah ini wajah kita wa atura bikal kutubu wa Allah sana ibrah alam sinna sinna yukalla wajah pada kuah ini menunggu sepekan tadi jaman sirkelna inna kisah kau menunggu ini tak urus balik ke batu jangan fokusnya aku kecetak menekan ini balik dalam diri balik kecilnya oleh sebuah yang fokus itu minyak itu kau enak tu yang sebuah jadi enak tu yang ngobrol salam ngobrol salam ini kau ini jauh ngecek lupa dan

dara yi mo ngi ko dina ci ka ba ci dañu ni way ni ci ba dañu ni ci ka ci bi mo day ki ne ni fa ni fa tan ni ci ngi ni ko na ko ci mo ngi ko ci ni ma to ma ci sama ci ci ci ngi ngi ko ni ne ko na ci ni ci ni ni ni ni ma ni ci ka mo ni to ma ci ta ka sama ci ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ñu tudé ni nga tolé ci ñu jàbbu premier ministre ñu tékké ci ñu ngi ñu wax ci am wax né ci ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko ci ñaan ñaan fa tan ñu ñu ko ci tourno bobu nga xamanteni ci on ñu ci def ñu ñu quran ñu ñu bu ngi da ci mooy ñu ci ma bu fon ci ka ñu tu ñu am na ci ci ñu ñu ci di na ma fa ñu na ci ñu ñu ci ma tu la ci ci ñu ñu fa sa ci na ñu ci ñu am na ci ñu ñu na ko la ñu ci do ci ñu ñu ñu ñu ci ñu ci tuu ko ko defalenti ni ci ñeñ ñi am di won len ko ko ci andal ci tax ñu di ko tax wa ñi ci ñeñ ñi wa ci ko ci won ñu fa di ko sebe xet ñu ñi ñi ci ko ñu ci Allah ñu xay ñi xetal la ba ci bi ci bi ñi ñi ba ci yusuf wa wa bi ni sa ci xet na ci yusuf ci na wa ki bakkan bi nga xamanteni ñu ñaaw ci li gëna nit ki nit ki bu ci tey ñu koy gëna jam ci li gëna jam ci ci ñu ci ñu ñe ci tan ci dem ba bu jëf nit ki di dina ko teew ci tan ci ñu bu ñe ci ñu bu xam ni rek ci am ci tan ci tan ci ko ko ko ci ci ne na sul amal bi ko am ci ci mo bakkan bi nga xamanteni day ci gëna jam dañ ci gis nit ki dañu nit mo tay ki mo jëf lu ngati dafa ni ko ni dañ nafsu ni mo bis mo dañ ci ni su ko def ci tango ban bay bay ñu ko ñëy mo tax ban ci lu ak waal ci dañ ci ñu ngi ci ci ci nga ko an ak di internet ci ci lu ci dañ ci ngol lu moy fañ ba kan bu su ko ñëy nak dañ ci dañ ci dañ ci kan bu ñu wax nafsu lawal ci nga xam ci ni ni do so ni fe mo ko la ni do bo mi ni ci roko da ngay yett sa bop ni ni ni ni ko ni ko nga am roko ni la kan so ni ni ma fa ni ni ga ni ni wa ci ko am na ni ci ni ni ni ya do ni ko ni ko nak so ko ci ni mo ni bu ju ci kan bo ni wa na so no ni ni ni ni kan bi nga am ni ni ni ni ya ni ni bo ni ak ni ko ba mo ni ko ni so ko ni ni dal kan ko ni ci tam ñu ko ko wala yeen kan bañ ci ci ci bo bi ni ni so mo ci en te mo ba ci bi nga xam ci ni mo ci kan di yalla ci ci sa di nga xam ci ni bo di jëm bu ci ci ci ni ko ci kan ko ci ko bo ni ko ci ni ni ka xam xam te la sa ci la ko ne ben di len ni ci ko defé nak mo ci ni bu ci ni ko ci ko ni ko nak